konkursie piosenki, a we wtorek Basia Małecka z zespołem w repertuarze Agnieszki Osieckiej. Na antenie, na stronie Trójki, Facebooku i YouTubie. Zapraszam na 63. urodziny jedynego takiego programu trzeciego. A naszym wyjątkowym słuchaczkom i słuchaczom bardzo dziękujemy. Które nazwisko jest najpopularniejszym w naszym kraju? Strzelam, Brzechwa. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 26 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jeszcze dziś będą przepisy do ustawy zawieszającej prawo do składania wniosków o azyl, zapowiedział premier. Litewskie wojsko nie potwierdza informacji o śmierci 4 żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Demokraci chcą dymisji sekretarza obrony Pita Hekseta. Chodzi o ujawnienie planów ataku w Jemenie. Rząd jeszcze dziś przyjmie rozporządzenie zawieszające prawo do składania wniosków o azyl, poinformował o tym w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Tak jak zapowiadałem, bez chwili zwłoki, napisał szef rządu w serwisie X. Wcześniej ustawę podpisał prezydent. Dokument stwarza możliwość zawieszenia składania wniosków o udzielenie azylu cudzoziemcom. To jedno z narzędzi mających powstrzymać nielegalną migrację i zniechęcić do prób przekraczania granicy od strony białoruskiej. Ustawa o czasowym zawieszeniu możliwości składania wniosków azylowych na danym obszarze wyszła z parlamentu przed tygodniem. Rządzący liczyli, że głowa państwa podpisze dokument na tyle szybko, że stosowną uchwałę zawieszającą procedury azylowe będzie można przyjąć podczas wtorkowych obrad rządu. Premier Donald Tusk jeszcze wczoraj apelował. Kochany panie prezydencie, cały czas czekamy na pana podpis. To rozporządzenie jest gotowe. Gdyby pana podpis się pojawił choćby dzisiaj rano, w tej chwili przyjęlibyśmy to rozporządzenie. Panie premierze, w takim razie zapraszam do wprowadzenia tego rozporządzenia w życie i zapraszam do podejmowania aktywnych działań w przedmiocie dalej obrony polskiej granicy. Wyjaśnił swoją popołudniową decyzję o podpisaniu ustawy prezydent Andrzej Duda. Poprzez uchwałę rząd na wniosek MSWiA będzie mógł zastosować zawieszenie składania wniosków azylowych maksymalnie na 60 dni. Okres będzie można przedłużyć ponownie o 60 dni, ale wówczas potrzebne będzie uzyskanie zgody Sejmu. Michał Fedusio, Polskie Radio. Litewskie wojsko nie potwierdza informacji o śmierci 4 żołnierzy Stanów Zjednoczonych, którzy zaginęli wczoraj na wschodzie kraju. O tym, że Amerykanie nie żyją, piszą litewskie media, ale zaznaczają, że są to nieoficjalne informacje. Litewskie siły zbrojne napisały w portalu X, że w tej chwili nie ma dowodów i informacji potwierdzających śmierć żołnierzy. Trwają intensywne działania ratunkowe. Setki negocjatorów zakończyły pierwszy etap rozmów koalicyjnych w Niemczech. Obok uzgodnień są rozbieżności, także te, które dotyczą granicy z Polską. Grupy tematyczne przygotowały raporty z prawie 2 tygodni ustaleń. Wśród tych, gdzie liderzy chadeków i socjaldemokratów muszą teraz dojść do porozumienia, są tematy związane z imigracją. Musimy szybko zawracać ludzi, którzy nielegalnie wjeżdżają do naszego kraju przez inne unijne państwo. Powiedział Dietmar Woidke. Premier Brandenburgii nie bierze udziału w negocjacjach w Berlinie. Sam niedawno utworzył nowy rząd landu z najdłuższą granicą z Polską. W wygłoszonym dzisiaj expose wskazał temat istotny dla Brandenburgii, ale i dla całych Niemiec. Bundestagu jego SPD zgadza się tutaj z CDU-CSU. Różnice dotyczą interpretacji i określenia w porozumieniu z unijnymi partnerami. Socjaldemokraci chcą zasady pushbacków ustalać z sąsiadami, czyli także z Polską. Chadecy wolą być zdecydowani przy ewentualnym oporze innych państw. Potencjalni koalicjanci mają też inne spory do rozwiązania. Rozmowy mają się skończyć do Wielkanocy, by zaraz po świętach rząd Friedricha Merca mógł zostać zaprzysiężony. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Przywódcy amerykańskiej Partii Demokratycznej domagają się dymisji sekretarza obrony Pita Hekseta. To właśnie on na grupowym czacie na komunikatorze Signal ujawnił plany ataku na bojowników Houthi w Jemenie jeszcze przed ich przeprowadzeniem. Ze stenogramów opublikowanych przez magazyn The Atlantic wynika, że sekretarz obrony USA ujawnił na grupowym czacie informacje na temat godzin ataków i broni użytej podczas bombardowań przeprowadzonych 15 marca. Liderzy demokratów w Izbie Reprezentantów Hakeem Jeffries i w Senacie Chuck Schumer ocenili, że jest to wystarczający powód, by szef Pentagonu podał się do dymisji albo został odwołany ze stanowiska. Niektórzy politycy Partii Demokratycznej pytają, czy Hekset, który miał w przeszłości problemy z nadużywaniem alkoholu, był trzeźwy, ujawniając informacje o ataku na Jemen. Biały Dom bagatelizuje całe zdarzenie, a szef Pentagonu argumentuje, że ujawnione przez niego informacje nie były planami wojennymi, bo nie zawierały konkretnych celów ataku. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Klimat. W północnej i zachodniej części kraju jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. W centrum oraz na wschodzie stężenie szkodliwych pyłów jest wyższe. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 10%. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Sensacja, rewelacja w Miami. Iga Świątek przegrała w ćwierćfinale z Aleksandrą Ijalą 2-6 i 5-7. Myślę, że faktycznie ja zagrałam gorzej i w ogóle dużo błędów popełniłam na początku z forehandu i to sprawiło, że nie czułam się zbyt dobrze na korcie, ale bez ustań moja przeciwniczka to wykorzystała i generalnie grała faktycznie proaktywnie i agresywnie i wyszło jej to po prostu na dobre dzisiaj. Gratulacje dla młodej Filipinki. Warto wspomnieć, że ma dopiero 19 lat i zajmuje 140 miejsce w rankingu WTA. W ćwierćfinale Miami Open wyeliminowana została również Magdalena po porażce z Włoszką Jasmine Paolini. A teraz rzut oka na tablicę wyników w Tychach. Tamtejszy GKS gra z GKS-em Katowice i to drugi mecz finału hokejowej Ekstraligi. Jest 2-0. Obie bramki padły w pierwszej tercji, w połowie pierwszej tercji. Rozdzieliło je zaledwie 15 sekund. Strzelali Finowie Alanen i Allen. Na siatkarskich parkietach Grot Budowlane Łódź awansowały do półfinału Tauron Ligi po zwycięskiej serii z Pałacem Bydgoszcz 2-0. Dzisiejszy mecz również zakończył się bez straty seta dla Budowlanych. W tej chwili Chemik Police gra z Developersem Rzeszów. Tu mamy końcówkę pierwszego seta. Jest 23-23. Zacięta walka piłka za piłkę. Developers prowadzi w serii 1-0. Finałowe zawody Pucharu Świata w slalomie gigancie w Sun Valley wygrał Szwajcar Loic Meyard, a drugie miejsce jego rodak Marco Odermatt i to było pieczątką pod zwycięstwem w klasyfikacji gigantowej. Odermatt triumfował również w supergigancie i zjeździe, a nade wszystko w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Mężczyzn. Pasjonujący etap numer 3 wyścigu dookoła Katalonii. Trudne podjazdy, praktycznie cała trasa pod górę, a zwycięstwo zostało przesądzone dosłownie o błysk szprychy. Wygrał Hiszpan Juan Ayuso z UAE Team Emirates, który wyprzedził na ostatnich metrach Primoża Roglicza z grupy Red Bull Bora Hansgrohe. Stanisław Aniołkowski jeżdżący w barwach Cofidisu był 135, ale proszę go nie osądzać krytycznie. Popularny aniołek jest sprinterem i z góry do jego specjalności nie należą. Liderem Ayuso o 6 sekund przed Rogliczem. W klasyku Bruche de Panne mierzącym 195 km wygrał Kolumbijczyk Juan Sebastian Molano, UAE Emirates, przed Włochem Jonathanem Milanem Lig Trek, a trzeci był Estończyk Madis Michels IF Education Easy Post. Jutro wersja kobieca tego jednodniowego wyścigu. Patrzę na tablicę wyników. Developers prowadzi 1-0 w setach z Chemikiem Police. W nocy i od rana pochmurno, ale z przejaśnieniami, nad ranem od 1 do 6 stopni. Jutro 7 na Podhalu, 12 w centrum i 15 na Pomorzu. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Jeszcze marcowy, białe szumy przed nami i to przez dwie najbliższe godziny. Za konsoletą Anna Regulska, przy mikrofonie Justyna Grabasz i będzie nam bardzo miło, jeśli zostaną Państwo z Trójką. Ładne rozpoczęcie. Na razie to oczywiście tylko moja opinia. Jeśli chcą się Państwo podzielić swoją, to śmiało. Justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekam na wiadomości. A kompozycja, od której zaczęliśmy, nosi tytuł Boundaries i należy do Poppy Daniels, ważnej reprezentantki brytyjskiej sceny jazzowej, bo Poppy nagrywała na przykład z Danielem Kazimirem, Jordanem Rakej czy Arlo Parks, tak więc nie tylko jazz, ale dopiero teraz zdecydowała się na solową działalność i ten utwór to tak naprawdę jej piosenkowy debiut, bardzo udany swoją drogą. Kibicuję, trzymam kciuki i czekam na więcej. Sporo dzisiaj w ogóle w tej pierwszej godzinie audycji klimatów około jazzowych, soulowych też. Za moment na przykład posłuchamy kolejnej nowości, chociaż brzmiącej nieco oldschoolowo, chyba głównie przez linię wokalną i chórki. Nosi tytuł Dreams of an Insomniac, to jest zapowiedź płyty Hawalat, która się ukaże za tydzień, a stoi za nią Sharif i tutaj już będzie większy problem, powiedzmy, że Mega Raban, nie będę próbowała wymówić po arabsku, muzyk z Libanu, ale tworzący w różnych częściach świata i inspirujący się muzyką świata, dlatego też jego muzyka brzmi tak. to już akurat Jerzy Milian i Orkiestra Rozrywkowa Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. Tak jakoś moje skojarzenie przez te chórki w utworze Dreams of an Insomniac zawędrowały w stronę Miliana. No i oto jest, trochę przypadkiem dzisiaj otoczona nowościami, bo ich mam najwięcej, kompozycja z roku 75, Szklana Pryzma. Zawsze marzyłam o tym, żeby zobaczyć, jak Jerzy Milian kieruje tą znakomitą orkiestrą na żywo. Niestety nie miałam takiej możliwości, ale kiedyś miałam przyjemność słuchać kompozycji Miliana w wykonaniu grupy Mitch and Mitch. Parę dobrych lat temu już i to także było przepiękne doświadczenie. No, my teraz nie o tym, co kiedyś, ale o tym, co dzisiaj, bo dzisiaj również wychodzi mnóstwo pięknej muzyki, a w przypadku tego utworu, który przed nami przyznaję, inspirację motownowskim soulem sprzed lat mocno słychać, ale jest pięknie i to się chyba liczy najbardziej. Duran Johnson, The Indications, Been So Long. Strasznie długo ich nie było. Od 2021 roku już minęły 4 lata. To jest naprawdę długa przerwa. Been So Long, grupa Duran Johnson, The Indications z nowym singlem. Wiem, że od momentu premiery, czyli od piątku już parę razy ten utwór pojawiał się na naszej antenie, ale ja nie mogłam sobie darować również dzisiaj, bo jestem naprawdę wielką miłośniczką ich muzyki. Poza tym będzie płyta. Album Flowers się ukaże 27 czerwca i nas zasypie pięknem i muzyką, i kwiatami. Takie są moje przewidywania przynajmniej. To teraz trochę muzyki z Londynu, chociaż autorka tej kompozycji jest francuską, ale właśnie w Londynie tworzy i nagrywa takie ładne kompozycje jak Level 6 Video Games. video games that you played at my house. Now I don't know if I'm dreaming you out. Video games that you played at my house. But how does it end if you can never die? Mm-hmm. Video games so hard to replace. Myślę, że się Państwo ze mną zgodzą, że bardzo miło słucha się tego głosu i że te kompozycje naprawdę ładnie płyną. Nie jest tak tylko w przypadku tej piosenki, zapewniam. To jest Lia Sen, która szykuje płytę i tak ją właśnie zapowiada singlem Level 6 Video Games. Lia Sen jest obecna już od wielu lat na scenie brytyjskiej, chociaż płytowy, długo grający debiut ma jeszcze przed sobą. Można ją jednak usłyszeć na płytach innych artystów, na przykład Samfy w takim oto utworze. Gift my feelings language. Speech is necessary magic. Sometimes. Please articulate my anguish. Please explain to me why these raindrops accompany better times. Yeah. If you could make all the, if you could make the, what if? What if, what if? Just fly away for a minute. Mm-hmm. If you could make all the, if you could make the, what if, what if, what if? Just fly away for a minute. Mm-hmm. was weeping at my bad habits. Swan matches and smoke dancing on the window pane. Expand on that. It's interesting. What else do you remember? Thinking until my thoughts got damaged. Someone said that you could help find my porcelain. Psycho and I'm hypnotherapy. Could you find my purpose? Is it that I need some love? Love of the selfish kind? Is it that I need to know what's in the depth of mine? Indeed, if I do find out, would I just stay confined? Wishful thinking games, wait till the stars align. Is it cause memories break? Why I feel lost in time? Is it cause I've made mistakes? Karma taking flight. But if you could hypnotize me, then maybe then peace would find me. Oh, if you could hypnotize me, then maybe then peace would find. If you could make all the, if you could make the, what if, what if, what if? Just fly away for a minute. If you could make all the, if you could make the, what if, what if, what if? Just fly away for a minute. Dwelling on what you're not, I'll help you find a way out. Easy is way. You're not cautious enough. Who made you this way? Traveling inside your confines, traffic in your heart and your mind. The spirit of your memories gone wild. Answers in your body entwined. What if you hypnotize me? No, ja się czuję trochę zahipnotyzowana. Zawsze, gdy słyszę głos Samfy, tutaj gościnie Lia Sen, która również tym głosem czaruje. No, tego nie da się ukryć. To jest fragment albumu La High, płyty, która dość często gości w szumach, ale już mogę zapowiedzieć, że to nie po raz ostatni. A ta kompozycja, która przed nami chyba też już się tutaj pojawiała, ale teraz jest elementem całego albumu. Płyty Every Down is Mountain, za którą stoi znakomity Tamino. I strayed from the signs that showed me nothing but a faint trace in your eyes of belief in something. Ależ to są czarodzieje. No to, że słychać tutaj Tamino, to już wiemy, ale pojawił się także kobiecy głos i ten głos należy do Mitski. Znakomite Sanctuary. Rozpływam się nad tym utworem od momentu premiery, zresztą wiem, że nie tylko ja. A teraz jest cała płyta, Every Down's a Mountain, i chciałabym, żeby Państwo doświadczyli tego albumu nieco więcej, dlatego też pozwolę sobie za moment na jeszcze jeden utwór z tej płyty. Tytułowy, a później kolejne kompozycje związane ze świtaniem, mimo że to wieczór. Cleaning off the dirt. Drinking from the fountain, toiling in the blood. Every down's a mountain, and I'm climbing them without you. All roads ahead, and I still hope to find you if ever they get. To meadow, my eyes still wanna fall on you shining in the soft glow. Now I'm crashing into concrete, reaching up high. I'm trying to remember the color of the sky back home. I'm holding on, I'm holding up, I'm holding on, I'm holding up. Steam flows from the cup, she's making sure I'm warmer. I can shake the shiver, I can spend the night beside her. Tracing your heat makes me coffee in the morning. She doesn't feel like home. There's so much to see. Thank you. Jest właśnie to, za czym się tęskni zimą, za tym śpiewem ptaków o świcie, który no mimo, że właściwie jest całkiem dobrze znany, to każdego roku zadziwia i zachwyca tak samo. Phil Cook i Dawn Birds to za nami, tak nam pięknie tutaj umilało czas. To teraz się cofniemy jeszcze o kilka godzin do tego momentu, który następuje przed świtem. Dawno temu, tak może z 10 lat temu, słuchałam tej piosenki nałogowo. Dzisiaj wróciła do mnie niespodziewanie. Właściwie podczas spaceru z psem rano, kiedy myślałam o wieczornych szumach i o utworach związanych ze świtaniem właśnie. No i tak oto jest Just Before Dawn. Who will tell me when my day is through? I will close my eyes when I've done enough. When I've lived and died a thousand times, the sun will rise when I do. Just before dawn. Just before dawn. Blue skies. When your mind's against you, Just before dawn, blue skies. Just before dawn, blue skies. Blue skies. Just Before Dawn, taka dwuczęściowa kompozycja zespołu Sunny Moon. Właściwie nie wiem, co się z nimi teraz dzieje. Od 10 lat nie wydali nowej płyty, a szkoda. Myślę, że bardzo miło byłoby posłuchać takich kompozycji nieco więcej. No to teraz już w ogóle zespół, który przestał nagrywać w latach 80., ale wcześniej zdążył wydać takie kompozycje jak znakomite Storm, już słychać w tle te odgłosy, tak więc teraz już muzyka nocy nam wybrzmiewa. Przed Państwem zespół Rare Silk, a ja wracam z szumami po 22. Whisper love.